zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014. Największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca. Stadion Narodowy Warszawa. Bilety na eventim.pl. Patroni medialni TVP2 i Trójka. Program trzeci. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radio. Poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim najnowsze informacje ze wschodniej Ukrainy. Prorosyjscy separatyści obawiają się akcji sił ukraińskich. O zdrowiu rozmawiali sami eksperci, bez Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Debata trwała 4 godziny. Tylko częściowo miał charakter merytoryczny. Za dużo było tego sosu politycznego. Przez złą pogodę odstraszającą turystów Portugalia wcale nie jest straszna. Za chwilę powiemy dlaczego. Wciąż napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy. Szturmu oddziałów specjalnych spodziewają się prorosyjscy separatyści, którzy zajęli siedziby Służby Bezpieczeństwa i Administracji Obwodowych w Ługańsku, Charkowie i Doniecku. Więcej Piotr Pogorzelski. Aktywiści w Doniecku, powołując się na rosyjskie media, twierdzą, że w mieście są już oddziały specjalne z Kijowa. Według władz ma to być odpowiedź na pasywne zachowanie miejscowych organów ścigania, które czasem wydają się sprzyjać separatystom. Szturm jest też oczekiwany w innych miastach. Po południu w Doniecku 100 osób, czyli część tej grupy, która zajęła administrację obwodową, ogłosiło powstanie Niepodległej Republiki Donieckiej w składzie Rosji. Ten fakt ma być jeszcze potwierdzony w referendum, które ma się odbyć przed 11 maja. Jeżeli władze w Kijowie nie uznają samozwańców, ci grożą, że wezwą na pomoc wojska rosyjskie. Podobną decyzję uchwaliła grupa osób, która zebrała się przed administracją obwodową w Charkowie. Powołano tam Charkowską Republikę Ludową. Według ukraińskich władz za destabilizację sytuacji na wschodzie odpowiada Moskwa. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Prokuratura przedłużyła o 2 miesiące areszt dla motorniczego, który śmiertelnie potrącił 3 kobiety na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. 34-letni mężczyzna prowadził tramwaj po pijanemu. Do wypadku doszło 6 lutego. Motorniczy miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Nie zatrzymał się na czerwonym świetle przy skrzyżowaniu z ulicą Radwańską. Prowadzony przez niego tramwaj linii 16 uderzył w 3 przechodzące po pasach kobiety. 2 zginęły na miejscu, 3 zmarła w szpitalu. Motorniczemu grozi do 12 lat więzienia. 4 godziny o zdrowiu, ale tylko w gronie ekspertów. Premier, tak jak zapowiadał na debatę zorganizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, nie przyszedł. Wobec tego prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który zaprosił Donalda Tuska, opuścił salę. Dyskutowali eksperci i politycy oraz kierownictwo resortu zdrowia. Minister Bartosz Arłukowicz poinformował, że pakiet ustaw i rozporządzeń, które mają pomóc skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, kieruje do konsultacji społecznych. Minister Arłukowicz apelował o merytoryczne konsultacje społeczne. Wszystkie środowiska bardzo proszę i apeluję o to, żeby odniosły się merytorycznie do przedstawionych przez nas propozycji, dlatego że to jest bardzo ważne, poza debatą polityczną, tym, że jesteśmy w kampanii wyborczej. Dyskusję prowadził senator PiS Stanisław Karczewski. Pan powiedział, że pan prezes wyszedł, a ja mówię, że pan premier nie przyszedł. Gdyby na pana miejscu albo na którymś innym siedział pan premier Donald Tusk, mam przygotowane pytania do Jarosława Kaczyńskiego i do Donalda Tuska. Wszystkie pytania są skierowane do nich. Profesor Jacek Jasem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ubolewa nad tym, że za mało było merytorycznej dyskusji, a za dużo politycznej gry. Ta debata tylko częściowo miała charakter merytoryczny. Za dużo było tego sosu politycznego. Minister zdrowia zapowiedział, że konsultacje dotyczące pakietu zmian powinny trwać miesiąc. Góra, Polskie Radio. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami. Nadawca wiadomości podszywa się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych i informuje o rzekomych nadpłatach. A załączniki w mailu zamiast informacji mogą dostarczyć komputerowe wirusy, tłumaczy Monika Kiełczyńska z łódzkiego ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozsyła pocztą elektroniczną informacji dotyczących rozliczeń świadczeń. Maile, których nadawcą jest ZUS, wysyłane są zawsze z domeny zus.pl. Adres nadawcy zawsze kończy się na @zus.pl. Ponadto nie mamy powodów, żeby wysyłać do świadczeniobiorców takich maili i takich maili po prostu nie rozsyłamy. Złośliwe oprogramowanie może pomóc hakerom przejąć nasze wrażliwe dane, takie jak hasła do skrzynek pocztowych, ale też do kont bankowych oraz pełne informacje o kartach kredytowych. Deszcz i wiatr to zmartwienie turystów, ale na przykład dla portugalskiego rządu oznacza to tylko dobre wiadomości. Dzięki nie najlepszej pogodzie w ubiegłym roku Lizbona sporo zaoszczędziła. Portugalia zdołała wyprodukować rekordową ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim w elektrowniach wiatrowych i wodnych. Przyczyniły się do tego silne wiatry i liczne ulewy, które sprawiły, że wiatraki i turbiny pracowały z pełną mocą. Jak szacuje przewodniczący Portugalskiego Związku Energii Odnawialnych António Sá da Costa, pozwoliło to Portugalii zaoszczędzić blisko 850 milionów euro na imporcie gazu i węgla oraz na opłatach za emisję dwutlenku węgla. Około 60% wyprodukowanej i skonsumowanej elektryczności pochodziło właśnie z zielonych źródeł. Pierwszy kwartał także był rekordowy pod względem elektrycznej samowystarczalności Portugalii, ale o tym, czy taki będzie cały 2014, zadecyduje pogoda latem i pod koniec roku. Czytamy w Diario de Noticias. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro w całym kraju sporo chmur i opadów deszczu. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w Szczecinie 17 stopni, w Bydgoszczy i Lublinie 20, w Krakowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Amury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwanie parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. A w tej grupie Maniacy Ciemniacy wita Państwa Wojciech Mann i zaczynamy od płytki nowej, wydanej w tym roku. Patrzę, nie, w ubiegłym. No ale dla mnie nowa, bo jeszcze jej nie nadawałem. Tytuł całej płyty taki sam jak tytuł piosenki. A jak piosenka brzmi? To proste, o tak. Stands. I'll burn your bread, I'll turn you down but down. Bottle To było nagranie zatytułowane Panther Burn i tak samo zatytułowana jest płyta. Wykonawca Jim Suler, no i właśnie to Panther Burn to trochę mnie skłoniło do poszukiwań, bo nie wiedziałem, co to może oznaczać. No i dokładnie badając okładkę płyty i sprawdzając gdzie indziej, wywnioskowałem, że chodzi o miejscowość w Mississippi najprawdopodobniej, ale też, co sugeruje bardzo jednoznacznie okładka, ma to związek z napojem wyskokowym, ponieważ na okładce jest tak zwany fruit jar, czyli szklany słoik, w którym to słoiku często znajdowała się pędzona nielegalnie whisky. No i ten słoik ma na sobie naklejkę Old Panther Burn Whisky i do tego piszczele z czaszką, czyli że jest to napój niebezpieczny. No więc atmosfera południa, Jim Suler, oczywiście jak zwykle on w bardzo dobrej formie, muzyka, którą szczególnie w tej audycji i ja, jak sądzę, słuchacze bardzo chętnie witamy. Po tytułowym utworze Jim Suler przedstawi jeszcze dwa nagrania, które wybrałem dla Państwa z tej płyty, Across the Brazos, a później będzie no właściwie takie w tytule skondensowane określenie atmosfery tego, co ta płyta niesie, ponieważ tytuł tego utworu Texasippi, no więc już wiemy, że jest to taka słowna zbitka Texas i Mississippi, południe Stanów i Panther Burn w słoiku i na szyldzie i atmosfera jak należy. Jim Suler. A river to the other side. Make it across, I can stay alive. Pray I make it, carry me strong. If the current drags me down, I won't be long. Going down, brother, for the third time. Cross the Brazos to the other side. Cross the Brazos to the other side. Shop. I'm gonna keep moving, ain't never gonna stop. Hard dirt floor in a country shack. The Brazos to the other side. Go!

Przyznają Państwo, że to bardzo smakowite granie. I jeśli chodzi o kompozycję i wykonanie, i muzycznie, smakowite, smakowite. Jim Suler opowiada o tym, że on jest z Teksasypi, połączył dwa stany w jeden, no bo coś jednak w tym południu Stanów jest, co się o tym śpiewa, o tym się mówi, i jeśli ktoś stamtąd pochodzi albo tam się wprowadził, to jest to ważne. No skoro Teksasypi u Jimmy'a Sulera, to teraz będzie kobieta, która też zaśpiewa o Teksasie. Ta pani, której teraz słuchaliśmy, to Joanna Connor. Piosenka Texas, jej autorstwa zresztą, pochodzi z może nie najnowszej, ale bardzo dobrej płyty zatytułowanej Fight. Joanna Connor, znana pewnie słuchaczom tej audycji, to amerykańska wokalistka, gitarzystka, właśnie z naciskiem na gitarzystka. Ona uznawana jest za jedną z najlepszych gitarzystek wśród śpiewających pań w krainie bluesa. No i ten jej agresywny styl w wielu nagraniach rzeczywiście wysuwa się na pierwsze miejsce. Joanna Connor ten Texas to napisała sama, ale sięga również po klasykę muzyczną i teraz usłyszymy w jej wykonaniu dwa utwory, które napisali mistrzowie bluesa. Najpierw Roberta Johnsona Walking Blues, a potem Luthera Allisona Fight. Tak jak tytuł całej płyty, taki tytuł nosi ten utwór. Oto Joanna Connor. Joanna Connor wystąpiła i wykonała utwór Fight Luthera Allisona. Jak to się dzisiaj w tej audycji pięknie wszystko łączy, zazębia. Jim Suler o Teksasie, potem Joanna o Teksasie, potem Joanna Luthera Allisona, a teraz, no oczywiście, a teraz sam Luther Allison. Yeah. No i wszystko się zgadza. Powiedziałem, że będzie Luther Allison i jest. To była z kolei kompozycja Williego Dixona, Gambler's Blues. Płyta, z której słuchaliśmy tego utworu, nosi tytuł Where Have You Been? I to jest zestaw nagrań Luthera Allisona dokonanych podczas jego występów na festiwalu w Montreux. Rozpiętość czasowa spora, blisko 20-letnia, bo te nagrania zebrano z okresu 1976-1994. To oczywiście długi bardzo czas, no ale kompilatorzy przygotowujący ten album wybierali najlepsze możliwie fragmenty tych koncertów. Wszystko to zresztą było pod okiem legendarnego Claude'a Nobsa. No więc to jest dokument pokazujący, jak artysta brzmiał, jak występował na przestrzeni tych blisko 20 lat. Są tu oczywiście dokładne informacje, z kim on grywał w określonych festiwalach, jaki dobierał sobie zespół. To w sumie nie wiem, czy jest aż tak bardzo istotne, ponieważ dla słuchaczy myślę najistotniejsze jest to, co usłyszymy. A wybrałem na koniec praktycznie audycji, bo to długie dość nagrania, dwa utwory z tych wykonywanych w Montreux. Będą to, proszę Państwa, najpierw no, klasyka zupełna Roberta Johnsona, Sweet Home Chicago. Myślę, że Państwo zaakceptują ten wybór. I na koniec taki kolejny klasyk, nieco dłuższy, ponad 7-minutowy Elmora Jamesa o płaczącym niebie. Sky is crying. Ja żegnam się z Państwem i zapraszam no, w sumie na ucztę w wykonaniu Luthera Allisona i towarzyszących mu muzyków. too late. Come on, baby, don't you make me lazy. Hey, hey, hey, hey. Don't you wanna go to the same city, sweet home, Chicago? Look here. Chicago, Illinois, ladies and gents, on the bass. Jay Mattis, Minneapolis, Minnesota. On the drums, hey? Michelle, Paris, Paris, France. I'm yours truly, Luther Elsinella, on behalf of all. Have a good time, would you? Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią LaRue, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Scalvel.